राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 नवंबर 1994 को प्रातः 8:30 बजे कोलायत में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान ने भगवद गीता में उपदेश दिया, जैसे मैंने पहले कहा वैसे सर्व गुह्यतम शरणागति को बताया है। कब तक? जब तक वो शरण न हुई। साधिमान त्वाम प्रपन्नम, कैसे हुआ आपको शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण हूँ। उसके बाद भगवद गीता कही। 7वां श्लोक है, 11वां श्लोक से भगवान बोले। तो शरणागति से ही गीता शुरू होती है और गीता समाप्ति वही होती है। अंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदंते नातमस्काय न भक्ताय, ऐसा कहा। तो शरणागति मुख्य है और शरणागति बड़ी सरल है और सबसे श्रेष्ठ है और जल्दी कल्याण करने वाली है। तीन बात चाहिए। मनुष्य कल्याण चाहता है तो उसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है। मानव साधन सुगम हो, साधन सुगम हो और जल्दी कल्याण करने वाला हो और सर्वश्रेष्ठ हो। अब क्या चाहते हैं बताओ? सर्वश्रेष्ठ हो और सुगम हो और जल्दी कल्याण कर दे, ऐसा दूसरा साधन देखने में आता नहीं है। अब क्षमा करेंगे, मैंने इस तरह से खोज करी है, पढ़ाई करी है, तब से कुछ कुछ ऐसी इच्छा थी आध्यात्मिक उन्नति मेरा कल्याण हो। वैसी तो पढ़ाई करते हुए भी खोजता था, परंतु उसमें ख्याल नहीं था विशेष। विशेष ख्याल हुआ तब करने लगा तब से, और अब इन वर्षों में तो बहुत विशेषता से इस तरह मेरी एक स्वतः धारणा है, एक चेष्टा है, एक विचार है कि हरेक जीव का कल्याण हो जाए। तीन बात तो साधन के विषय में बताई, ऐसे ही साधन करने वाला कैसा ही आदमी ज्ञान हो, ऐसा अधिकारी हो तब कल्याण हो जाए, ऐसा अधिकारी ऐसे बताया है शास्त्रों में। और बड़ी श्रेष्ठ बात कही है, बहुत उत्तम बात बताई है। एक ज्ञान का अधिकारी ऐसा होना चाहिए, एक योग का अधिकारी ऐसा हो, भक्ति का अधिकारी ऐसा हो, अधिकारी बताए हैं। परंतु मेरी जान में शरणागति में केवल कल्याण चाहता हो, इतना ही अधिकारी। कितनी योग्यता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना वैराग्य है, कितनी बात है, इन बातों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक ही आवश्यकता, कल्याण हो, कोई मार्ग बचावे, कोई बात बता दे, किसी दिन से कोई बता दे तो मैं करूं, मैं अपना कल्याण करूं, उद्धार करूं, भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, विदेह केवल्य हो जाए, ऐसी इच्छा है मन में संसार से ऊंचा उठने की। ऐसी केवल इच्छा चाहिए। वो इच्छा तेज हो तो जल्दी हो जाएगा और इच्छा कमजोर होगी तो समय लगेगा, परंतु ऐसी इच्छा वाला हरेक आदमी कल्याण का भागी हो जाता है, शरणागति का अधिकारी हो जाता है। शरणागति का अधिकारी केवल इच्छा मात्र से हो जाए तो अधिकार के लिए भी ज्यादा की जरूरत नहीं है। शरणागति का मार्ग ऐसा सरल है, सीधा है, सबके लिए, जो चाहता है। जैसे जिसको नींद लेनी हो भी नींद आ जाए तो उसको कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता है, परिश्रम करो तो नींद आती नहीं, उड़ जा नींद, कुछ परिश्रम न करके बस हो जा, आ जाती नींद। ऐसे ही भगवान की शरण पड़ जाए, सर्वथा शरण हो जाए, आप से आप साधन आ जाते हैं, आप से आप स्वतः साधन आ जाते हैं। ऐसा सरल साधन शरणागति का है। और मेरे को यहाँ व्याख्यान देते हुए कई वर्ष हो गए, मेले में है आया हूँ व्याख्यान देता, मेरे को वर्ष याद नहीं है, पर 92-93 सम्मत से कैसे आया हूँ, कोई पुराना आदमी जानता हो तो बतावे भाई, हमें याद नहीं है। रमला जी राठी थे, दो थे, ये भी चले गए, वही भी चले गए, वे करते थे यहाँ पर आयोजन, तो आयोजन करते थे, बड़ी गरीब अवस्था में करते थे, बुरा टाट ला करके साथ कर देते, छा देते, यहाँ के कारीगर और भी हो, सामर्थ्य हो, सुंदर बना करके मंडप बना देते और व्याख्यान होता था। उन वर्षों में भी जब एकम का दिन होता जाने का तो मैं शरणागति की बात कहता था। पहले वर्षों में भी पुराने कोई सत्संगी हो तो याद कर लोगे, मेरे को तो याद है ऐसा। तो शरणागति बड़ा मीठा से होता, बहुत आदमी थोड़े होते थे, अबार जिनसे आधे भी नहीं होते थे, इनसे भी कम है तो एकम के दिन तो वो चले जाए। आज कितने देखो, ये है ये 12,000 उफड़ रहा है, जीव आदमी भरे थे, बाहर से देखते थे यो विक्रम देखे इस तरह से, तो आज अभी तो थोड़े है, पर उनमें भी मेरे को याद है। शरणागति बात कहने में मेरे को भी आनंद आता था, मेरे को भी प्रिय लगती थी, ऐसी बात है। तो ऐसे शरणागत होना भगवान के बड़ा सीधा है। शरणागति का अर्थ क्या है कि अपने आप को दे दिया, ऐसे अपने आप को वो देता है जो अपनी शक्ति नहीं मानता, अपना बल नहीं मानता कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा। ऐसे उद्योग का अभिमान, बल का अभिमान नहीं होता, विद्या का अभिमान, योग्यता का अभिमान नहीं होता। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, तो बल निर्बल का अर्थ ये नातागत बुखार है ऐसा नहीं है, बल का अभिमान नहीं है, करने का अभिमान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज, बल तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल है, तुलना में नहीं आवे। दूसरे में कहे 60,000 है, 1,000 हाथी का बल है, इतना हाथी का बल है, हनुमान जी ऐसा नहीं कह सकते कितने हाथी का, 1,000 हाथी का, 1,00,000 हाथी का बल है, अतुलित है, तुल में नहीं आता। ऐसे अतुलित बल है भगवान का, परंतु इतनी सरलता है, इतनी सरलता गजब है। भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, परंतु मैं नहीं जानू भजन उपाय, भजन का उपाय मैं जानता नहीं हूं, जानता नहीं हूं। ये झूठ नहीं बोलते हैं, सभ्यता नहीं करते हैं, एक सभ्यता से बोलता है आदमी, एक झूठ बोलता है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, ऐसा मन में समझता हूँ, लोगों में ऐसा ही कहता हूँ, ऐसी सभ्यता नहीं है। हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं कहते, हनुमान जी सीधी सरल बात कहते, मैं क्या करूँ चले हुआ। यदि कहते हैं शाखा था, शाखा पर जाए, बंदर का इतना ही काम है, किसी शाखा कूद उस शाखा पर चल जाए, उसमें कूद उधर चल जाए, यह हनुमान देती है। रावण के मुक्की की मारी, रावण गिर पड़ा, वाह वाह बहुत ठीक है। रावण ने देखा कि मेरे को मुक्की से गिरा दे, कितना बलवान है। हनुमान जी कह रहे धिक्कार है, तो जी गया। वो राम जी के लिए छोड़ा, मैं रावण सहस्त्रम में, 1,000 रावण आ जाए मेरे सामने टिक नहीं सकते, साहब का वाल्मीकि रामायण में 1,000 रावण आ जाते क्या मेरे सामने टिक नहीं सकते। जब आता ना उसे बल उस तरह से, पार जाने की बात हुई तो सब कहते हैं सब आर्गे हनुमान जी चुपचाप बैठे, अंगद के मैं जाऊं पार, अंगद के मैं पार जा सकता हूँ, पीछा लौट कर आने में संदेह है, सब अपना पल बता दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे, जामवंत का सुना हनुमान का चुप साध रहे हो बलवान, तुम बलवान हो? अच्छा पता ही नहीं है मैं बलवान हूँ, का चुप साध रहे हो बलवान, पवन तय बल समन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना इनका खजाना हो तुम ऐसे हो। कहते गए कहते कहते कहा कि राम काज लग तब अवतारा, अरे सुनते हो भाई पर्वता का रहा, राम जी का काम करना, राम काज करीबे को आतुर, जैसे कोई प्यासा मरता और जल मिल जाए तो जल के लिए आतुर हो जाता है, भूखा भूखा मरा, मारवाड़ी भाषा में तो भूखा मरा हाँ मरा जो राम जी काम करने के लिए हनुमान जी मरे ये भाषा मारवाड़ गई, राम काज करीबे को आतुर, ऐसा आतुर है यो कुछ काम जी राम जी का मान लिया। उपनिषद में सनकादिकों से कहा हनुमान जी से, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी कहते हैं कि भगवान के भक्त सुने गए उनको कोई काम करना हो तो राम जी को फोड़ा नहीं घालोगे, मने यार मने कह दिया करोगे, समझा? राम जी को काम नहीं, राम जी ने भगतान काम से उठे कर लिया आपने, तो मैं काम करूँ सभी। और इतना विलक्षण महाराज क्या बताओ, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, पर हनुमान जी साथ रहना नहीं चाहते। जब भगवान पधारते हैं परम धाम, उस समय हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हारा यही रहूंगा, जब तक आपकी पवित्र कथा रहेगी तब तक यहाँ मृत्यु लोग में रहूंगा, भगवान साथ में नहीं गए, दिव्य साकेत धाम यही रहे, कथा सुनेंगे। क्यों राम का करते को आतुर है, ऐसे रामचरित सुनबे को रसिया, रामचंद्र सुनिया रसिया, राम जी सुनने में बड़ा रसिया है, रस लेते आनंद आता है उनको भगवान की कथा सुनने में काम करने में, ऐसे है राम जी। भगवान शंकर अवतार लिया हनुमान जी रूप में, तो ऐसी बात विलक्षण है। तो शरणागत कौन होता है कि जिसके भीतर सरलता है, अपने ज्ञान में अपने पता ही नहीं है, मेरे में इतना बल है पता ही नहीं है, जामवान ने सिखा दिया, फिर जाने लगे तो जामवान मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं दीजिए मोही, मेरे को उचित शिक्षा लो, क्या करूं मैं वहां जा करके, का त्रिकूटाचल पर्वत पर जो लंका बसी उठा ले हूँ इधर पर्वत का पर्वत ही ले हूँ, तो नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये तो भगवान बांदरों के से जाएंगे और भी सीता जी को राक्षसों को मार के सीता को लाएंगे तब होगा, तुम तो केवल खबर ले आओ, इतने बुद्धिमान है इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्य बल निधानम होते हुए मन में देखते क्या करना चाहिए, वहां जामा ने पूछो तो बता दो, तो वहां जामा ने कहते सही, सीता जी बिलाप करने लगे तो सीता जी के सामने यही बात कह दी, कविता तो बूझी है बात यही कही, बंदरों के क्षेत्र नाथ जी महाराज आएंगे रावण को मार करके तेरे को ले जाएंगे और नारदा जश गाएंगे, ये बात कही जामवन ने, वह सूर्योदय जैसे सीता जी ने कहती, तो लंका जलाने को कहा ही नहीं, जामवन ने लंका जलाने को नहीं कहा था, खबरदारों को कहा था, तो ये बात कैसे हुई, ये बात ऐसे हुई कि हनुमान जी महाराज सुन रहे थे कदम पर बैठे बैठे, रावण आया उसने त्रास दी, बड़ा दुख हुआ, करे क्या चुपचाप बैठे पैसे करना नहीं है, तुम वहां कोकने की बात में त्रिजटा है, उसने सीता जी से कहा कि मेरे को सपना आया है, एक बंदर है जो लंका बार दी, सपने लंका रावण हाँ लंका सपने में, सपने में एक बंदर है जो लंका बाड़ दी, भैया तुम बंदर तुम्हें आया ही हूँ, अब लंका बाल नहीं है पर क्या करो कैसे करो, अब कटे बांस दिलावे कटे लगावे लंपो लगाओ कटे लगावे तुम्हें सब पकड़ करके कहा कि अंग भंग कर पठो बंदर, अंग भंग कर दो, तो क्या करो अंग भंग, ऐसे करो कि ये पूंछ लुई बंदर को पूंछ प्यारा लगता है, वो पूंछ प्यारा लगा कर लपेट लुई लगा दो फिर आप ही मर जाएगा ये बंदर जाएगा। तब का सही भई सहाय शारदा संसारी शारदा ने विचार दिया, सरस्वती ने कृपा कर दी, नहीं तो कटो उपास सही लावे लापो को लगाने वाले सही तैयारी वहां कर दी, लापो मैं लगा दे ठीक हो गया। इस वास्ते बोले ये भगवान की इच्छा समझ रही है, बात करी है अपनी तरफ से नहीं करी, बात अपनी तरफ कुछ नहीं समझा। तो अभिमान रहित होना चाहिए, शरणागत कैसा आदमी हो कि जो अभिमान रहित अपने में कुछ योग्यता बल कुछ नहीं समझता हो, हे नाथ मैं आपके शरण हूं। शरण होना कैसे होता है देखो, शरीर की रक्षा करने वाले भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय माना गया, क्षत्रिय मन प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है, पेट भराने वाला पानी होता है खजानसी, और शूद्र सेवा करने वाला होता है, ब्राह्मण उपदेश देने वाला होता है। तो शरीर में उपदेश देने वाला ये हुआ, शरीर रक्षा करने वाला ये हुआ, और पेट प्रणाम पानी सेवा प्रदा करें और शूद्र पग हो जाए ले जाओ सब जगह, ये सब काम करते हैं। वो हाथ में पीड़ा हो जाए तो वो गले पड़ जाए तो बन जाए, तो भगवान ने गले पड़ना कहो चाहे शरणागति एक ही बात है। मारवाड़ी सीधे शब्द है, कहीं गले पड़े हैं तुम्हें तो गले पड़ जाए, वे रजबूत भी गले पड़े बताए, तो भगवान ने शरण होना पड़े भाई, तो शरण होना मानो गले पड़ जाए क्या मैं थे सारी माजिया दे सको तो वे तथा रहा हूं जनाब, आप साहब काम करना पड़े, अब गले पड़ जाने क्या करें मेरे आदमी कटे छोड़े, तो ऐसे गले पड़ना है जो ताकत में जो गले को पड़े नहीं वो मैं क्यों गले पड़ा मेरी नहीं ना, मैं तो कर रहे काम दे दे मूसा था वो गरीब मारता और करके पुटियारा पाओ गया छक मारता। भले अभिमान हुए विद्या रो अभिमान हुए ब्राह्मण क्षत्रिय जो अभिमान हुए ये वर्ण में ऊंचा हूँ आश्रम में ऊंचा हो रही हूँ, वे शरणागत नहीं हो सकते, हो नहीं सकते शरणागत, अभिमान भीतर मारता है। विद्या बुद्धि योग्यता वैराग्य का भी त्याग का भी अभिमान होगा, मैं त्यागी हूँ मैं बड़ा ऐसा हूँ, वो शरण नहीं हो सकता, वो अपना बल रांगता है, निर्बल हुए न वैराग है न त्याग है न कोई बात है फिर कुछ भी नहीं है। विभीषण से मिले जब कही ऐसा विभीषण ने यही बात कही, मेरे पास न कर्म योग है न भक्ति योग है न ज्ञान योग है, मैं तो शब्द अयोग्य हूँ, मेरे को भानुकुल ना था करे है कृपा भानुकुल ना था, मेरे पर कृपा करेंगे। तब विभीषण को कहा हनुमान जी ने, अरे मोह पर रघुवीर मेरे जैसे पर भी रघुनाथ जी ने कृपा करी है, प्रात ले जो नाम हमारा तादन ताहे न मिले आहारा। हनुमान जी कहो विभीषण के सामने कि मेरा नाम सुबह ले ले तो मैंने भोजन को मिले नहीं बने मिले आहारा। तो ऐसे रघुनाथ जी कृपा करिए, तू तो ब्राह्मण कुल में है, तू तो श्रेष्ठ है, तेरा तो कहना ही क्या है, बंदर हूं मैं संसार, उस पर भी रघुनाथ जी कृपा करिए करें कृपा, विश्वास दिला दिया। ये गुरु का काम यही है कि भगवान पर विश्वास दिला दे, बस ये विश्वास भेजूंगी दिलावे और क्या दिलावे, तो ऐसी शरणागति है इसको शरण हो जाओ। अभिमान शरणागति को सत्य बाधक है, मैं कुछ कर सकता हूँ ये अभिमान शरणागति में बड़ा बाधक है। इसकी बात बताऊंगा हनुमान जी की, हनुमान जी जहाँ गए विजय विजय करी, परंतु जब संजीवनी लाने में चले ना उस समय में कहा गया तो चले वो प्रबंधन सुत बल भाखी, अपना बल कह मारे तो अभी ले आऊ मैं, तो कालने में भी सामने और भरजी के द्वारा बाण लगा, अभिमान स्वर्ण भगवान संस्कृति मूल शूल व्रत नाना सकल शोक दायक अभिमान, ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक और बहुत ममता, तो अभिमान आ गया वो भगवान नहीं रहने देते। नारद जी के मन में आया कि जीते वो काम अहमति अधिकारी, मैं काम को जीत गया तो हे विधि मिले कहा विध बाला कैसे मारा ब्याह हो जाए, ये दशा हुई मेरा अभिमान किया, तो अभिमान भगवान रहने नहीं देते किसी का ही, जिसमें दास का तो अभिमान रहने ही नहीं देते, रावण का तो रह गया अभिमान, पर हनुमान जी का अभिमान है, नारद जी का अभिमान भगवान को सुहाया नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर दिया। एक साधु मिले थे, वो कहता है वो मैं एक राम जी से कह दू महाराज आप मर्जी आवाज से करो, तो नारद जी ने कह दिया बड़ी खोटी दशा करी भगवान ने, यहाँ विधि मिले कवन विधि बाला हुई, यार बंदर का आकार कर दिया। बंदर कौन सा बनाया कि काले मुंह वाला, क्या की होकर ब्याह करना चाहे तो काले मुंह हो गए, थोड़े गए ब्याह करना चाहो करो बात मेरा हेतु करो नाथ जय विधि हो ये नाथ हे नारद सुमत मर्ची करूंगा। वो क्या महाराज जय विधि मिले कहूंगा, हनुमान जी ने बोला ना मानो नारद जी ने हाँ जय विधि हो ये नाथ है तो मोरा करो कृपा ने दिन करो जो बैग ही दास में बैग करो ब्याह तो बाद हमारा पहुंचा दे अब आप ब्याह हो जाएगा तो जल्दी करो महाराज जरूर जरूर ब्याह हो जाए किसी का, क्योंकि वो तो सब मंडप आ गया लोग आ गए सब काम हो गया। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा करो सुबह गिदास में तोरा, तो बोलने में तो मजा होशियारी ही मन में तो ब्याह करने रही कई प्रकार में बाबू तो ही वो ही गई रो नाव नहीं लेना चाहिए इस बात देखे वो ही वाह कैसे मिले वाह यही कहते वे नाम नहीं लिया मेरे ऐसा मन में हो गया विचार मेरा हित हो जैसे करो बोलने में नहीं कि ब्याह जैसे करो मैंने हनुमान जी भगवान तो जाने नहीं सभी तो कहते हित हो भगवान के जय विधि ही परम हित तू तो हित चाहता मैं परम हित करूंगा जय विधि हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हारा और सुना जाए ध्यान देने मेरी बात अभी कामना में फंसा है ना सुन से ठीक नहीं है जब मन में कोई कामना होती है ना वो सुन नहीं सकता वही बात बस बस है मन में इस बात सुन सुनो तो हमारी बात सुन भगवान का सुनते तो थे ही पूछा ही है पर जय विधि परम जय विधि हो नाथ हित मोरा वो कहते हैं जय विधि हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हार सोई मैं करबन आन कछु बसनन वृषा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैं तेरा परम हित करूंगा नारद जन का ब्याह तो हो जाएगा सीधी बात भगवान ने कह दिया आपको देरी थोड़ी लगेगी तो समझ क्यों नहीं सके जिसके मन में कामना होती है वो समझ नहीं सकता उसकी बुद्धि कामना से मारी जाती है। कहा साफ ही कि जैसे रोग से व्याकुल आदमी हो तो वैद ने दे सुना तुम्हें साफ कह दिया उसको वैद दवाई दवाई वैद कुपत नहीं देता कुपत देते कुपत मांग जो व्याकुल रोगी वैद ने दे सुनो मुनि जोगी तो मुनि हो जोगी समझते मैं ऐसा हूँ मेरा काम क्या बिगाड़ सकता है तो सुनो भाई ऐसे ही करूंगा तुम्हारा पर कामना में फंसी हुई बुद्धि समझ कामना भरा दी आदमी आज सत्संग सुनो करी सब मन में कामना भरी रहती है सुन नहीं सकते नारद जी नहीं समझे सदगादियों को उपदेश दिया नारद जी महाराज गुणों का वर्णन आया बड़े आश्चर्य बात है महाभारत में नारद जी ने गुण आया उसमें एक मन पर आया कि युद्ध करने में बहुत होशियार है और कड़ाओं में तो पता है युद्ध करने नारद जी का युद्ध रुका याद ही नहीं हमें कड़ो पता ना क्या इन बातों में होशियार है बहुत चतुर है नारद जी महाराज घना ही बुद्धिमान है परंतु कामना होने पर बुद्धि काम नहीं करती उधर ही जाती है बुद्धि सुन नहीं सकती। आप लोगों को काम पड़ा होगा मेरे काम पड़ा है समझ नहीं सकते गीता के अर्थ को समझ नहीं सकते अब समझ में आवे थोड़ी तो गीता जी अब समझ में आने लगी है समझ नहीं आवे मन में समझ में पड़ा हूँ मैं जानकार हूँ योग्यता का साधन सामग्री का वैराग का त्याग का कुछ भी अभिमान नहीं आवे बहुत सरलता से आती है वो अधिकारी होता है अभिमान वाला शरणागत हो नहीं सकता भगवान के मना नहीं है वो भी भगवान में शरण हो जाए तो भगवान तो वैसे ही कृपा करते हैं परंतु सर्वथा शरण हो नहीं सकता बल का अभिमान रहता है मन में तो शरणागति का है सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम जब लग गज अपनो बल भर प्यो नेक सरियो नहीं काम और निर्बल वे बलराम पुकारे महाराज मेरा दर नहीं बल आयो आधे नाम हे नाथ गति ना कहते आ गई थे ऐसे शरण हो जाओ नाथ, हे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे करो। कुछ बल भी हो और बल का अभिमान हो तो ये कहते रहे हो हे नाथ, ये नकली होगा। जब तक बल का अभिमान होगा तब तक होगा नकली, पर नकली से असली हो जाएगा। केवल कहने मात्र से भगवान वश में हो जाते हैं। केवल कह देते हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, तो वो तो पूरी रीति से नहीं कहता है, परंतु इतना शब्द कहने मात्र से भी भगवान पर असर पड़ता है। अर्जुन कैसे ही हुआ, अर्जुन ने कह दिया मैं शरण हूँ आपके, साक्षात ईमान पाम प्रबंध हूँ सातवें में, और आठ और नौ में श्लोक कहते मैं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम आज प्राचीन भगवान से क्या तमाशा करता है, अभी कहते मैं आप शरण हूँ और युद्ध करूंगा नहीं, तो मेरी खेती करा नहीं है, आगे तो करना है, युद्ध का तो मौका है, युद्ध करूंगा नहीं, या शरण हूँ आपके। तो कामना होती है नहीं, जब तक अभिमान होता है मन में साफ नहीं बोल सकता, उनकी जबान में ठिकाने नहीं आती है, बिल्कुल आच्छादित हो जाए, वो कामना ऊपर बैठी है उसका आवरण होता है। ये कामना ही जो आवरण है, दोष जितने बताए अंतःकरण मदर विक्षेप और आवरण, ये कामना भी उठे काम एश क्रोध एश अर्जुन आवृत ज्ञान मिलते ना ज्ञान ज्ञानी नो नित्य वैरणा काम रूपेण, ये काम नहीं आवरण है, गीता नहीं कहते आवृतम ज्ञान मिलते ना काम रूपेण ज्ञानी नित्य वैरणा, ज्ञानी का नित्य वैरी है, ज्ञानी नाम विवेक ही अविवेक है उसका, तो मित्र और भैरी दोनों है, क्यों कामना के समय सुख हो लगे विश्वास अच्छा लगे, विवेक ही तो खट गए कामना हो गई खटकती है, तो ज्ञान लो नित्य भैरी ना, ज्ञानी का नित्य भैरी है काम, उसे आवृत हो जाता है, जो ज्ञान आवृत हो जाए क्या करे बेचारा, फिर वो करे क्या, तो कामना नहीं रहने से वो आवृत नहीं होता, आवरण नहीं होता, क्या आवरण रहने पर दोष क्या रहे, मल भी पहले दूर जाए आवरण दोष सब सब गया, तीनों दोष बताए सब दोष दूर जाते हैं। तो कामना रहित हो कोई इच्छा नहीं वैसी, या कामना रहते हुए भी कह दो, अपना स्वाभिमान रहते हुए भी कह दो हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, तो भी काम बढ़ता है, हो जाता है उसके। एक मारवाड़ी कहावत है कुंकुना लगे जगह कुशारे लगे, कुंकुम का लगे जगह कुशारे लगे, समझते नहीं मारवाड़ी कहावत ऐसी तत्व की है महाराज, सांड आंक देने गोधा को सांड बनाते हैं ना, तो दाग लगावे जरा कुंकुम लगावे, पहला कुंकुम लगे पैसे जो कुंकू न लगे रे कौशा कुशा रहे लगे पैसे रोल लो रही लगा करे, ऐसे कहते हे नाथ मैं शरण हूँ, तो कुंकू न तो लग गया, अब कुशा रहा बाकी है तो भगवान के शरण होने की ऐसी बात है, बढ़िया बहुत बढ़िया बात है, शरण हो गए समय लाग सके, भीतर में अभिमान है चाहना है कहीं, नारद जी नहीं समझ सके महाराज कामना के कारण से, कितना ज्ञानी कितना समझदार, ये भागवत और रामायण मोटा ग्रंथ है ना बड़ा वाले थाने का, नारद जी ने उपदेश हुआ है, व्यास जी ने नारद जी उपदेश दे व्यास जी भागवत बनाई, वाल्मीकि जी ने नारद जी उपदेश दिए तो रामायण बनाई, नारद जी ने उपदेश हुआ है मोटा मोटा ग्रंथ था, ऐसा समझदार है नारद जी, और नारद ऐसा है राक्षस भी माने और देवता भी माने साधु भी माने लोग सोलह माने नारद जी, नारद इसकी बात रद्दी नहीं होती जाए सब मानते हिंडाक्ष और ये मानते हैं कि भगवान कैसे मरे पता झुकती बताते हैं नारद जी महाराज, समझे नारद जी सलाह पूछे सब राक्षस भी सलाह पूछे नारद जी से, संत है ना संत सरल सलाह है नहीं पूछे लोग गरीब बात पूछे, स्त्री पुरुष आपस में गड़बड़ी बात मना कर दे बात पूछे कपड़ा है मेरा जैसे लखन बोल बोली मत वो रोटी मिल जाए सब बेग भरोसे खाते मन बेला रमाल, नारजी की ऐसी बात है साधु पुरुष है, कंस भी पूछता है ना कि आठवा में मार्सी की तरह कह दिया देववाणी ने नारद जी ने पूछा ऐसी बात है जो नारद जी का देव तू समझ नहीं आठवा कद कुछ आठवा सगड़ा आठवा है अब पांच है नहीं पांच और पांच हो जाए अठो तो पांच हो जाए जिस उन्होंने पांच बार सगले आठवा है वो पाप रो गुरु भरी जाए तो जल्दी मरे समझा नहीं तो आठ तो सात तो छुट्टी ही नहीं नारद जी ने छुट्टी नहीं देने दी ऐसी सलाह दी ऐसे दार्जी महाराज तो नारदी महाराज नहीं समझ सके। भगवान ने कह दिया तो एक साधु की बात कह रहा था वो कहते मैंने मैं ऐसा कह दूंगा महाराज आप मर जाओ जो करो तो मन डर लगेगी फजीती करेंगे भगवान कही नारद जी ने करे बेइज्जती करेंगे कहने की हिम्मत नहीं होती तो क्या है शरणागति शरण हो जाओ भगवान की शरण हो जाए शरणागति की रक्षा करते हैं शरणागत के लिए जो भगवान की शरणागत हो जाए किसी के और शरण लेने वाला शरण ने भगवान गाली देते हैं ये छोरा खेलते हैं ना अब याद है नहीं छोरा गाली देते हैं जैसे कोई जो कहना आ ला गया गाड़ ला गया जन्म छोरा काम करे एक बात याद है बीच में एक संत थे बैठे थे तो एक चेला किया संत ने तो छोरा छोरा के साथ खेलने में चला गया अब खेलते खेलते छोरा के मन में आई कि साधु बैठा है इसे एक एक जूती नहीं मारे जगह ने अमर को पाप लगे वो पाप लग गए मार दरा दी अब कहीं कर चेलो चारो जो दूसरा है जो तो एक एक जूती मार दी चेले की बारी आई गाड़ लग जाए जो ले जा फूल रख दिया ऊपर और बाबा जी बोले मारे मार रे बड़ी मार लगी जूतों की लगे जो बोला ही नहीं चुपचाप अरे फूल रखे और जोर शोर बबर भर हो क्योंकि मेरा इसी पीढ़ कैसे हुई तो पीढ़ चेलो होकर के जूती वाले वो फूल तो देखने में हो तो जूती है गई चार पीढ़ बहुत हुई मारे गए गाल दी है शरणागत करते तजह निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिन्ह बिलोगे तो आना एक गाड़ी दे भगवान शरणगत का त्याग कर दे उसको गाड़ी लाग जाए ते नर पामर पाप में तिन्ह बिलोगे तो देखने से पाप लगे इतना पापी हो जाओ जो शरणगत का त्याग कर दे भगवान खुद गाड़ दे भैया तो खुद भगवान ने गाड़ लग जाए इस वजह तो भगवान छोड़ नहीं सके सारा गाड़ी उठ रहे डाई पड़ जाए डाई उठ रहे डाई पड़ जाए डाई पड़ जाए क्या बात है शरणागत का त्याग कर नहीं सकते भगवान कैसे ही क्या न हो शरणागत हो गया तो उसको शरणागत हो ही गया भगवान राम जी का चरित्र महान पवित्र आचरणों में शेर जी जयदास जी कहते थे कि ध्यान में तो मैं लिया है विष्णु भगवान को और आचरण में लिया है राम जी को और शिक्षा में लिया है कृष्ण भगवान को गीता को ये अपने जीवन की बात बताई खुद ही तो आचरण भगवान का लिया राम जी के समान किसी का चरित्र इतना पवित्र नहीं है वह पवित्र में लाल गाढ़ लगती महाराज शरणागत आ गया विभीषण हो गया शरण नहीं सुग्रीव शरणागत हो गया सुग्रीव विश्वास नहीं था तीन तरह के भक्त हुए भगवान के भाई देरी लाग जाए बात आती जो क्या देता हूँ क्या करूँ राम जी के मित्र तीन है रामायण में एक तो निषाद राज गुह सखा है एक सुग्रीव सखा है एक विभीषण सखा है ये तीन सखा है मित्र बरोबर का मारवाड़ की भाईवाली क्या बीकानेरी भाषा तो भाईला है राम जी भाईला है तीन तो तीन कौन है कि सुग्रीव तो है विषयी और विभीषण है साधक और निषाद राज है सिद्ध तो सिद्ध पुरुष है निषाद राज तो ऐसे तीनों भगवान कहते सिद्ध और साधक और बोले पामर हो हमारे बरोबर का है श्रवण से बरोबर भय लड़ा काम है तुम्हारे ऐसी बात राम जी का दास उदार बात है तो राम जी का चरित्र इतना शुद्ध है परंतु सुग्रीव के लिए कलंक से लिया कलंक राम जी ने एक छिपकर को बाली को मारा ये कलंक ले गया है शरणागत करे वो कलंक लगे तो शरणा सब बाली ने खुद ने कह दिया महाराज आप जाओ तो क्या कहोगे सभा में कोई पूछेगा कि बाली को कैसे मारा कहोगे छिपकर मारा ये कहोगे मैं बाली बाल्मीकि में बहुत कड़ा बोला है મારો માનસિક કામ આવે નહીં, મને કયું માર્યું બતાવો. મેરે નાદ કહું કોણ કશું છું મેરો, મારા મેં ભેરી સુગ્રી પીવારા કારણ કોણ નાથ હોય મારા. તો ભગવાન બઢિયા ઉત્તર નહીં હે. બાલીને કહે દે કે સભામાં ક્યાં ક્યાં કહો ગયા, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ હો કર કે. તો રામજીને વાં કહી વાત, રાજા ભરત હે અભી મહારાજા ભરત, ઉસ ભરત કે રાજ્ય મેં કોઈ અન્યાય કરે ઉસે શિક્ષા દેના હમારા કામ હૈ, હમ કામ કરતે. રાજા કે સિપાહી હૈ રામજી, ભરતજી મહારાજ કે ભરતજી તો ગયા સંપત્તિ રઘુપતિ ગયા હૈ, એ કહેતે ભરત કે રાજ્ય મેં અન્યાય કરતા હૈ. इसमें कहा अनुज वधु से भगनीश नारी ऐसे पाप ने पाप नहीं लगता ये कहा, पर किसी पाप मत लगो बड़े आदर्श चरित्र जिसमें ये बात. तो शरणागत के लिए भगवान कलंक सह ले गए. शरणागत बहुत प्यारा लगता है, उसका उद्धार करना सुधार करना भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है, उस पर जिम्मेवारी नहीं रहती. शरण हो गया अब क्या करें. ये राजपूत में जगती आई महाराज अनाधिकार से. एक मैंने सुना है कि जोधपुर का कोई अपराधी था, बीकानेर दरबार के पास आ गया. वो मुझे याद नहीं हुआ राजा मेरी बात. जोधपुर दरबार ने कहा कि हमारा अपराधी आपके आ गया है यहाँ पर, उसको दंड दे आप हड्डे हो. जोधपुर की रियासत में जोधपुर के आदमी पकड़ सकते हैं, बीकानेर की रियासत में आ जाए तो वे नहीं पकड़ सकते. राजा को कहेंगे तुम्हें हमारा आदमी उसको पकड़ लाओ. काशा आपके यहाँ आ गया हमारा अपराधी, उसको दो. तो बीकानेर दरबार ने कहा सा वो तो मेरे पेट में है, चीर कर निकाल दो, मानो मैं मरूंगा पीछे मरेगा वो. ये राजपूतों की रीत आई है, कैसे ही अपराधी हो शरणागत आ जाए फिर कोई परवाह नहीं. तो ऐसी शरणागति इतनी बढ़िया बात है, शरणागति की लाज सभी को आ गए, सबने लाज है शरणागति. तो शरण हो जाए पर गले पड़ जाता है उसके, मैंने सब करना पड़ता है. ऐसा बढ़िया साधन है शरणागति. और सुगम सिद्ध हे नाथ मैं आपका हूँ, अब क्या जोर है. योग्यता है योग्यता कुछ नहीं, कैसा ही मानो. गीता में साफ कहा है अभिते सुदुराचारो भजते मां मन निभा. सुदुराचार बढ़िया दुराचारी सांगो पांग, कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, और जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रस पच के चकित भये लग के बन जा रहे. तेर सुनो रघुनाथ जगन्नाथ मिला रहे. ऐसा मैं पापी हूँ, कोई पाप मैंने देखा नहीं, पर नहीं वो छूट गया भूल में तो लिया उधारे, दूसरे की निंदा कर वही ले गया अपने. ऐसी खेप भरी ऐसी बात है. तो तेर सुनो भगवान ने पुकारे, भगवान के शरण होने पर शुद्राचारो भजते मां मन निभाग. शेर जी जयदयाल जी के मैंने देखा है, लेख लिखते हैं तो कहीं भी कामना दुराचार का पाप नहीं आ जाए, ऐसा लेख लिख होशियार है. पर तो यह आए अपने शुद्राचारो भजते मां मन निभाग, अब मूल में शुद्राचार लिखा क्या करें. तो यहाँ वही ढीला हुआ दुराचारो भजते मामन साधु रे मंत्र. भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचार तुम साधु मान लो, साधु मान ले वही हो साधु, नहीं बात साधु माने है साधु, साधु क्या माने साधु. साधु रे सो मंतव्य ये मंतव्य हुक्म है, विधि में आता है तद्वत प्रति. बोलो साधु मानो तुम समझाए साधु मान लो, हमारा हुक्म है. प्रभु सुमित वाक्य है भगवान के, कांता समित नहीं है, हुक्म चलता है. क्यों महाराज कैसे मान ले हो आप स्वयं अपचे सुदुराचार सब साधु मंतव्य. तो मध्य कर्म होता है साधु मानना चाहिए इसको. क्यों मान ले कि सम्यक व्यवस्था निश्चय कर लिया इसने कि हे नाथ मैं आपका हूँ. सम्यक व्यवस्था तो इसे निश्चय कर लिया पक्का. तो निश्चय करते हम तो साधु मान लेते हैं. अब साधु हो जाए क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, धर्मात्मा होते देरी नहीं लगती, शरण होने पर बहुत जल्दी धर्मात्मा है. अपने साधन से धर्मात्मा होते देरी लगती है यार, भगवान की कृपा होती क्या देरी लगे. क्षिप्रम बहुत धर्मा धर्मात्मा हो जाए नहीं शश्वत शांति निरंतर श्रेणी में शांति को प्राप्त हो जाए. कौन से आया प्रति जाने कौन तो नंद प्रतिज्ञा करे सभा में न मेरे भक्त पड़े से मेरे भक्त बिना नहीं होता. बस मेरा भक्त हो गया शरणागत हो गया उसका बिना पतन नहीं होता, उसकी रक्षा भगवान करे उसका पतन कैसे हो, अपने बल से पतन होता है, शरणागत का पतन नहीं होता। भक्ति मार्ग में चलने वाला योग भ्रष्ट नहीं होता, जब सारे समझ में लिखा है वो योग भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान करने वाला होता योग भ्रष्ट। कैसा योग, कारण क्या है कि वो जो कहता था कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, जैसे भगत समझ भजन करते हैं मेरा वैसे ही मैं भी भजन करता हूँ। वो कहते मैं आपका हूँ, भगवान कहते मैं तेरा हूँ, भैला हुआ तो निषाद राजा ने वो तो मिलते ही गया महाराज घर पर पधारो आप, मेरा तीन लोगों में आज मैं प्रसिद्ध हो गया, घर पर पधारो। सखा मेरे पिताजी का हुक्म नहीं है, 14 वर्ष राम वनवासी है नहीं। मैं घर में नहीं कहा, गांव में जाता नहीं मैं, ठीक है महाराज। विभीषण ने कब कहा, जब युद्ध हो गया ठीक तरह से हो, अब घर पर पधारो महाराज, तो युद्ध किया परिश्रम किया है कि विश्राम करो घर पर पधारो। बंदे सुग्रीव ने नहीं कहा घर पर पधारो, कहा ही नहीं, वो तो पामर था, वो थोड़ी कहना घर पर पधारो। जब तक भगवान प्रवर्षण गिरी पर रहे चातुर्माश, मिलने तक नहीं गया। भगवान राम जी कहते कैसा आदमी है, अब सुग्रीव शुद्ध मोरी बिचारी, पावा राजकोष पुर नारी, चार मिल गई मैंने तो सूची मोह पिछाई, मैंने भुला ही नहीं, मैं मित्रता करी तेरा काम मैं करूं तू मेरा काम कर, सूची विचार नहीं। जिस बार से मारा है बाली को उसी बार से कल उसको मारूंगा, लक्ष्मी जी का महाराज ये काम मैं कर दूंगा, आपको तकलीफ जरूर सब मैं कर दूंगा। ना ना भैया अटात सखा सुग्रीव, भय दिख रहा है ना हो, मारना नहीं है सखा सुग्रीव, सखा है हमारा। सलाह पूछते है, विभीषण आता है शरण में तो पूछते है साहब क्या करें, ये के महाराज पता नहीं है काम रूप के ही कारण आवा, क्या पता तरह तरह के रूप धारण करने वाले राक्षस है तो किस कारण से आया है, भेद लेने पटवा भेद लेने जा ले अपने भेद लेगा, और महाराज जाने चाहे निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया, क्या बताया तो मान दो चीज है भगवान कहते हाँ वाह वाह राज, राजनीति तुम राजा हो, राजनीति तुम अच्छी कही बढ़िया, तुम्हारी बात बहुत बढ़िया है, पर भाई मेरा एक पण है शरणाजी की मैं रक्षा करूँ, ये मेरा नियम है क्या करूँ। सखा नीति तुम नीति बिचारी, बहुत बढ़िया नीति कही, राजा ने तो यही करनी चाहिए, मन मम पण शरणागत भय हारी, शरणागत के भय को दूर मेरा प्राण है भाई, इस वास्ते बांधू कैसे, शरणागत इतराही त्राही आरत हरण शरण सुबोधर गुबीर, श्रवण सुजस सोनी आये हूँ प्रभु भंजन भवीर, त्राही त्राही आरत हरण शरण सुबोधर गुबीर, शरण में सुख देने वाले महाराज मैं आपके शरण आ गया। भगवान ने कहते शरण आ गया कह दिया, अब नहीं आते ही क्या ठीक बात है, लाओ समुद्र का जल लाओ, राज तिलक करते हैं लंका का राज तिलक, विभीषण राज तिलक कर दिया, अभी तक रावण के सामने आया ही नहीं, अभी राज तिलक पहले रावण करता राज अपने ठाट वार से विभीषण राज तिलक कर दिया, कितनी विचित्र बात है। लक्ष्मण जी बाण लगा तब राम जी को क्या हुई कि भूप विभीषण भूप कहे वो विभीषण को मैंने राजा कह दिया, अब क्या करूं ये मैं फंस गया, पहले कह दिया यार भाई मर जाएगा लक्ष्मण मैं चल जाऊंगा, ये मेरी बात झूठी हो जाएगी क्या करूं, पश्चाताप करते हैं पर कह दिया पहले ही, क्यों कह दिया, कहने में कारण हुआ है विभीषण को रावण ने लात मारी, जो मैं कहो महाराज आप ऐसा करो कि सीता दे दो आप हत मर जाए, इतनी तो बात है ये क्या हर्ज है, वह सीता ने की बात कही ना तो लात मारी और क्या कर निकल यहां से, मम पूर्वश और तपसिन सन प्रीति छठ मिल जाओ ताहि कहु नीति, जा पुर कुमार चल मिल जा उसको नीति बता, तेरी नीति मैंने मानी मेरे जंगल बढ़ गई, कह दिया कि वो बंदर है इसको मार दो, विभीषण कह नीति विरुद्ध मारिए, विभीषण सलाह दी कि दूत को मारना नीति विरुद्ध है, दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ भी करे दूत है ये, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो तेरी सलाह मानी तो मैं लंका बढ़ती, अब ताई को नीति आ नीति को शुक है राम जी को, उसका घर बढ़ेगा, मेरा काम ठीक हो जाएगा। तो विभीषण से कहा कि मम पूर्व दर्शन तपस्तन सर प्रीति। विभीषण ने विचार किया तू राजा है राज्य करे, पर तेरा ही मैं भाई हूँ जिसमें घर्जित जमीन में मेरी नहीं है, मम पूर्वशी तेरा ही पूरे घर तेरा ही है। विभीषण पैर नहीं देखा, विभीषण ने आकाश मार्ग से गया कि तेरी बने मेरी होगी, जब भी पैर रखूंगा नहीं रखूंगा। ये मन में आई, मन में कोई वासना रही प्रभु दर्शन सरित सो वही आभास न थी मन में, कभी मम पूर्वशी तो घर जितनी जमीन भी मेरी नहीं है, अब तेरी जमीन में पैर नहीं, मेरी जमीन होगी तो पैर दूंगा, ये मन में आ गई। भगवान ने देवा कह दिया है तो राजा बढ़ा दिया, चलो अब तेरी जमीन में जाने में कोई नहीं है, इस बात से राज कर दीदी। तो शरणागत पर भगवान बहुत कृपा करते हैं, दूर जाते हैं परवश हो जाते हैं कि शरण हो गया अब क्या करें, ये माया उनको पूछो मेरा छोरा कितना ही गड़बड़ी करे, माँ माँ अब कुछ करो ढीली हो जाए कुछ नहीं कर सकती। कन्हैया ने ये तो किया, चाडा फोड़ दिया महाराज बिलोना, ये माया ने कितना बर्तन कितना प्यारा है, अब हर समय बाजार में ना तो गिलास थाली ये पत्थर ले आए हमारे चटनी पैसे कुछ उनको ले आया, इनका स्वभाव है या बर्तन बड़ा प्यारा लगे, जिसमें दादी सासू सासुर हाथ घी पिया हुआ खूब, अब बिलोना कर दो नया घी पिएगा, वो फोड़ दिया, माँ का बहुत नुकसान कर दिया। माँ कब इसकी खबर लेने गई, लाठी लेकर पीछे गई, पकड़ में नहीं आई, पर पकड़ में आ गए दोनों हाथ पकड़े एक हाथ में, जब मार रोड़ लगे माँ अब क्या करे, रोए तो क्या करे उसको, तो मार तो दे नहीं सकती, माँ का हृदय ठहरा तो क्या करो, बांध दो उसको, तो बांधे तो हाथ से बांधे पैर बांधे खड़े कर तो तकलीफ हो जाए, पेट बांधा पेट से इमेडर कोई खराबी नहीं आ रही थी, उधर दाम नाम ऋषि उधर में पेट में ऋषि जी दामोदर भगवान हो गए, दामोदर हो गए तो पेट से मारा बंद किया, अब क्या करे, मारपीट कैसे करे, रोने लग जाए चावर क्या करे, तो शरणागत हो जाए रोग पड़े पड़ जाए फिर कुछ नहीं कर सकती, कितना ही अपराध हो जो कुछ हो कर दिया कर दिया, तो शरणागत की ऐसी बात है। तो बात बताई साधक की, तो साधक की तो ये बात बताई, साधन की बात बताई, साधक तो पीछे सुदूराचार्य ये साधक की बात बताई, और शरणागति साधन है जो सुगम है और जल्दी सिद्धि देने वाला है, और क्या बताया, तीन बात सर्वश्रेष्ठ है, साधन सर्वश्रेष्ठ है और सुगम है और जल्दी सिद्धि देने वाला, ऐसा तो है साधन या साधक कैसा, अब से सुदूराचार्य ऐसा साधक, और साधन साध्य क्या भगवान ने क्या है कि भगवान उसे त्याग कर सकते नहीं, तीनों बात देखो आप, भगवान तो परवश हो जाएंगे शरण होने पर, भगवान सुख हो जाएगा, अब करना ही चलता का तब मैं कैसे त्याग गाल दी, तेनर पामर पापमय नहीं बिलो को देखने से पाप लगे, शरण का त्याग भगवान कर नहीं सकते, तो ये साधन बहुत बड़ा है। अब यहाँ का सत्संग आज का ये अभी का ही है, इस बार की खास बात बताइए, ये गीता जी की सर्वधर्मान परित्यज माम एकम कोई परावत धर्म, धर्मांतर जी क्यों कहा, अर्जुन क्या धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, भगवान कह रहे तेरी तेरू जरूर क्या है, छोड़ धर्म को सब, धर्म धर्म पतला है कुछ नहीं, माम एकम शरण एक मेरी शरण, केवल मेरी शरण हो जा बस, हे नाथ मेरी शरण होगा, अब उसको संभालना ही पड़ेगा, ये ब्याह होता है ना तो गठबंधन हो गया, अब वो कैसी है उसी की बड़ी खराब है, आचरण खराब हो जाए और पति निकाल देना तो स्थिति उसी मानी जाएगी, लोग अमूर हो गई है, वह तो कड़े बंद की जो बंद नहीं सब, ऐसे भगवान है जो कैसे कुछ करे, तो भगवान का भगवान के हम क्या करें, आ गया, गले पड़ गया है तो करना ही पड़े भगवान को। तो राम जी ने इतने शुद्ध चरित्र वालों ने एक कलंक अपने गुरु सह लिया, विभीषण के लिए, सुग्रीव के लिए कलंक सह लिया, पर सुग्रीव का त्याग नहीं कर सकते, ये भगवान की मर्यादा। तो शरणागत की बात, शरण की बात और साधन की बात सभी विचित्र है, सभी आरोपी है। तो ऐसी शरण हो जाए तो ये बात आपको करना है, सुगुण है। एक ही बाधा है इसमें, जो अपने में अभिमान है, बल का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, गुण का अभिमान है, वर्ण का अभिमान है, आश्रम का अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, ये बाधा हो तो शरण होने नहीं देता हूँ। इस वास्ते अर्जुन ने कह दिया कि न योज से, तो अभिमान कह दिया, शरण होने से बाद कह दिया न योज से, युद्ध नहीं करूंगा, भगवान की खटकी बात। यदि अहंकार आश्रित न योजे थी मन से, ये तो जो युद्ध नहीं करूंगा ये मेरी शरणागति नहीं है, ये अहंकार की शरणागति है। यदि अहंकार आश्रित न योजे थी मन से, अहंकार का आश्रय लेता है, मेरा आश्रय लिया छोड़े अहंकार, न श्रोषि बिनिंग से नाश हो जाएगा, तो पतन हो जाएगा। अहंकार अहंकार न श्रोषि, अभिमान के कारण से, भूल कारण न हो, अपनी कमजोरी पूरी आदत सब क्षम्य है, पर अहंकार में आश्रति अभिमान का आश्रय लेता है, मेरे शरण हो जाए बस। अहंकार अध्याशी बिनिंग सी, यदि अहंकार में आश्रय न योजी मिथ्या से व्यवसाय से, तू कहता युद्ध नहीं करूंगा, तू युद्ध करेगा, क्यों छात्र पर यदि युद्ध जैसा बनाए ना, युद्ध में भाग नहीं सकते, क्षत्रिय की वृत्ति है, तो युद्ध करेगा और पतन होगा, यार वही युद्ध मेरे करने से करेगा, निहाल हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से काम करो, फिर कैसे ही काम है, आप चिंता मत करो, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, और मेरे शरण त्याग दे तो पतन हो जाएगा। तो शरणागत सदा भगवान का आश्रित रहे, निश्चिंत हो जा, समझे, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोमत पांव पसा। व्यास जी महाराज वही व्यास घेरा है वृंदावन में, वे कहते हैं काऊ के भजन बल भजन को, किसी के तो भजन का बल है, काऊ के आचार सोचाचार विचाचार ब्राह्मण के से अच्छी तरह करते हैं, मेरे महाराज ना भजन का बल है ना सोचाचार आचरण है, व्यास भरोसे कुमरी के शोभत पाव बसार, सोता रहे हो शर्ट हो गया आपने, शोत पाव बसार का ये नहीं है कि भजन नहीं करे, रात दिन भजन करते हैं सर समय, पर चिंता नहीं करते, शोर बाबू साहब का चिंता पड़ी नहीं, क्या होगा कैसे होगा कल्याण होगा नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। तो भगवान के शरणागत होने पर कोई इच्छा नहीं, क्या मना शोध बाबू साहब, तो निश्चिंत सखा शोच त्याग हो बल मोरे। सुग्रीव तो कहता है सब ही भांति करी हूँ शिव का ही, और जय विधि मिल ही जानक ही आई, मैं शिव का रूंगा, उसने जारी कर दिया। भगवान ने कहा सघा शोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटव कार्य मैं तोरे, लोक और परलोक सब मैं काम करूँ तेरा, मैं तो जान की मिला दूंगा। बेचारा बल जितनी बात कहे और क्या कहे, या भगवान बल जितनी ये था माम प्रपंचंती तांस तथे ही, वो सुग्रीव अपना बल लगा दिया पूरा, तो भगवान अपना बल पूरा लगावे, सब विधि घटव कार्य मैं तोरे, लोक और लोक कोई चिंता ही मत कर। कितनी बात है, जही अग बधे व्याध से भी बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरवी सुपने उश्राम, ये नहीं देगी को देखे ही नहीं दे, शरण हो गया, कैसी भी लक्षण बात है, समय हो गया, तो क्या करना बताओ, शरण की ऐसी बात है। गीता साधक संजीवनी में 18वें अध्याय 56 से 66 तक ये प्रकरण है, 56वें श्लोक से 66 तक साधक संजीव ने, आप पढ़ो तो अपने दृष्टि से लिखा है, मैं उस समय इतना ज्ञान नहीं था, गीता जी को इतना हम नहीं जानते थे जितना आज जानता हूं, समझे, यार आज जानता हूं पूरा नहीं है, जान ही रहा हूं, लेकिन जानने का तो कितने वर्ष हो गए कि होंडो ही क्यों हूं, तो होंडो क्यों हूं, ऐसे गीता जी भाई तू पढ़ो आप। कर्म का रहस्य है 18वें दिन 12वें श्लोक पर कर्मों के विषय में विवेचन है। ऐसे भक्त पर विवेचन किया है, बड़ी अच्छी गीता दी, बड़े श्रेष्ठ। नारायण नारायण नारायण।